कुछ पूछना हो आप लोग तो पूछ सकते हैं, टेक्स्ट खोल दीजिए, कुछ शेयर करें तो भी ठीक है। मामले को दूसरों के साथ हमारे जो ताल्लुकात होते हैं और यहाँ तक कि सुन्नतों पे अमल करना या फिर नहीं करना, मतलब जिस तरह एक तो वो बात है कि हम जानते बूझते सुन्नत पे अमल नहीं करते, और फिर दूसरी बात है कि नॉन मुस्लिम रिचुअल्स और चीज़ों में हम जब पढ़ते हैं तो उसको भी कितना लाइटली लेते हैं। आई डोंट नो, बस हमें सचमुच में अपने आप पे बहुत गौर और फिक्र करना है, क्योंकि शुरू तो होता है ना अपने साथ। ठीक है, हम बहुत आसानी से दूसरों पे भी पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं खुद? अल्लाह हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाए और दूसरों तक भी ये बात पहुँचाने के लिए आसान बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कि मेरी आवाज़ आ रही होगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा, रियली इट वाज आई ओपनिंग, यू नो। और जिस तरह हम सुनते हैं और अमल की अल्लाह हमको तौफीक दे, क्योंकि इतना इजी टास्क है नहीं, क्योंकि जो अंदर का नफ्स होता है उससे लड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सुनने में तो ये सोचते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, स्पेशली इन अ वे जब हम मतलब कब इस तरह उसमें उलझ जाते या इन्वॉल्व होते, मतलब ऐसा दिखता है कि धीमे से आहिस्ता से कोई दबे पांव आ रहा है और सारा मतलब किस तरह इन्वॉल्व हो जाते आपको पता भी नहीं लगता, और आप यही सोचते कि नहीं, एम आई डूइंग दिस राइट, यू नो। अपने आप को कहते हैं कि नहीं, वी आर डूइंग इट राइट, वी आर डूइंग इट राइट, बट यू नो समथिंग इज देयर, वी आर डूइंग रॉन्ग, बट वी डोंट इवन रियलाइज दैट। बिकॉज द वे यू सेड अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अंदर से इतना फील हो रहा था ना, यू नो, ऐसा फील हो रहा था कि एक दिल है और उसमें से ना जैसा कि कोई खून निकल रहा अंदर से, मतलब आई फील समथिंग इज, यू नो, समथिंग इज क्राइंग इन साइड माई हार्ट, यू नो, दैट्स वॉट आई फेल्ट, देर इज अ सम पेन। तो ये जो आज की आयतें थी और दो भी रुकू, सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे थे। मैं यही सोचती हूँ कि हर चीज़ जो हमारी लाइफ में अल्लाह सुभान अल्लाह ताला ईच एंड एवरी थिंग वाज़े कर दिए, और हम है कि समझते नहीं, कितना हमको ज़रूरत है कि इस चीज़ को समझे, इम्प्लीमेंट करे, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज वॉट आई रियलाइज टिल नाउ, एवरी डे, एवरी सिंगल डे, यू नो, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम ना सुने तो मैं ऐसे लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, आई कांट ब्रीद और समथिंग, यू नो। आप जैसे उस्ताजा कह रहे थे कि नहीं, अगर क्लास ना ले, आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। व्हेन आई थिंक अबाउट इट, यू नो, ओ माय गॉड, व्हाट एम आई गोना डू, यू नो, बिकॉज दिस इज आवर लाइफ, कुरान इज़ अवर लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला एक उस्ताजा को जो एक अल्हम्दुलिल्लाह सो नॉलेजेबल, द वे शी एक्सप्लेन्स, एवरीबडी डोंट हैव दैट, यू नो। अल्लाह ताला ने एक हमको ज़रिया बनाया है कि हम उस्ताजा के थ्रू हम समझ सकते हैं। बेशक कुरान तो हम खुद से जब हम पढ़ते, रियली आई वॉन्ट टू शेयर दैट, यू नो, वेन आई रीड इट इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई नेवर एवर अंडरस्टैंड दिस वे, यू नो, नेवर। क्योंकि जो आज क्लियरली एक एक बात समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज का तो मुझे अपने आप का इतना छोटा नजर आ रहा था, ऐसा दिख रहा है आई एम जस्ट टीनी टाइनी थिंग, यू नो, आई फेल्ट वेरी वेरी समथिंग इन माय हार्ट, यू नो, वेरी पेनफुल। अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम इसको अमल भी करें, और जो भी है, जो स्पेशली गलत कामों से बचें और रोकें, और बस यही मैं दुआ कर सकती हूँ स्पेशली अपने लिए और सब के लिए। और जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर आप सबकी शेयरिंग। आप कल घर को मिस नहीं करिएगा, स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी कि शैतान कैसे ट्रिक करता है। थोड़ा सा कह दूं कि बहुत सारे लोग प्लकिंग और भवों की बात करते हैं, तो वो आयत भी कल ही के रकू में है जिस पे यानी बात होती, सिर्फ वही नहीं, सिर्फ मैंने एक इशारा दिया, लेकिन मिस नहीं कीजिएगा। How can we stop when we see people whispering in ears in masjid from prayer, especially during Ramadan? It happens. How to stop them? Is avoiding such things is enough for us, or do we need to stop them? देखिए कि अच्छे तरीके से करने की का तरीका ये होता है कि अगर कोई ऐसा करता है इग्नोर करें, आप खुद उसका हिस्सा ना बने. अगर कोई आपको पुकारता है तो आप हाथ से हल्का सा इशारा कर दे, सिर्फ आपका एक फेस का एक्शन ही बता देगा कि मस्जिद है ना, इसमें बात नहीं करेंगे. लेकिन अब अगर रोज़ जाते हैं और आप कंटिन्यूसली ऐसे ही काम करते लोगों को देखते हैं, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कोई अच्छी सी दुआ हदीस उसके बारे में खूबसूरत कैलीग्राफी में करके बग़ैर किसी को यानी पॉइंट आउट किए, तो उसको दो तीन कॉपीज़ करके, तो अकेले में सबके सामने नहीं, जैसे सभी को दे दें, या ऐसे लोग जो स्पेशली बात करते हैं उनको एहसास दिलाने के लिए अलग से दें, तो इंशाल्लाह फिर हिकमत से फ़ायदा होता है ज़्यादा बात करने का. पर आप ख़ुद ना उसमें शरीक हों कभी भी. प्लीज़ दुआ करें कि हमारे अमल ठीक हो जाएं. आमीन. सब दुआ करिए हम सब के लिए कि अल्लाह हमारे अमल ठीक कर दे. आप कल का टॉपिक क्या कह रही हैं भाई आप? एक बुक कोई टीचर क्या बग़ैर नहीं समझ नहीं आ सकती. अच्छा जी, टॉपिक बताकर क्लास आवर इंटरेस्टिंग बना रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. फिर आप मुझसे बाद में जो पूछते हैं, तो मैंने इसीलिए बता दिया ना कि आप फिर अभी इसे मिस ना करें, कल को अपनी बल्कि और दोस्तों को भी बुलाएं. ये ना कहें कि ये टॉपिक है तो आएँ, फिर तो बिल्कुल नहीं आएंगे. बस कोशिश करें ऐसी चीज़ों को इस तरह वाइप आउट करें कि पता ही ना चले ना बुराई किधर है. और अमल, प्यार, मोहब्बत, और मैंने देखा आप अपने अंदर इखलास पैदा करते जाएं, इंसान तो इंसान, बेजान चीज़ें भी आपकी मदद करती हुई दिखेंगी अल्लाह के हुक्म से. ठीक है, सिर्फ चंद लोग ही क्लास में कमेंट्स क्यों देते हैं? मैं ये सोचती हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे फ़र्ज़ किफ़ाया पूरा हो जाता है और मुतमईन हो जाते हैं लोगों के सांस में सांस आता है जब एक या दो तीन हाथ खड़े हो जाते हैं. हाँ यही है माशाल्लाह, रोज़ बोलने वाले शुक्र है बोला. बल्कि कोई ना हाथ खड़ा करे तो लोग उनके आईडीज़ ढूँढ रहे होंगे कि भाई ये कहाँ है, आज बोल क्यों नहीं रही, बाकी क्यों नहीं बोलते. उल्फत कल माइक पर आप बोलेंगी. ओके, और एक नाम लेती हूँ, मैं तीन लोगों का नाम लेती हूँ कल के लेसन के बीच में, स्पेशली आप लोगों ने शेयरिंग करनी है. ओके, एक नाम और लेती हूँ. जी मुहाजिरा, आप बात करेंगी कल. अब आप लोग कहेंगे कि उस्ताज़ा को हमारे नाम क्यों पता है, तो फिर आईडीज़ देख के भी बता सकते हैं. ठीक है, और एक तीसरा नाम भी ढूँढ रही हूँ मैं, एक मिनट ज़रा अभी देख लेते हैं. यानी कि यही बोलेंगे, बाकी भी बोलेंगे लेकिन ये तो ज़रूर बोलेंगे, ये चुप नहीं रहेंगे. ठीक है, दिल धड़क रहा है. क्या लिख रहे हैं? सजा हर यही रही. अच्छा, एक नाम बस मैं सोच रही हूँ, मैं बस चलिए शाहिदा आप बात करेंगी कल. ठीक है, शाहिदा एडमिन्स में से बात करेंगी और बाकी ये दूसरे, और बाकी तो जो भी बोलेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा. उल्फत अभी रेडी हैं? चलिए जी माइक लीजिए. माशाल्लाह, सुन्नत फॉलो नहीं करते, तो मैंने बहुत बहुत जगह देखा है कि हम लोग जो हैं कुरान फॉलो करते हैं और सुन्नत इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि उसके पीछे लॉजिक नहीं है. बहुत जनों का मसला है ये तो इसलिए फॉलो नहीं करते। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसा सुन्नत है कि हम दाढ़ी रखे, यानी आदमी आदमी जो है वो दाढ़ी रखे, लेकिन लोग कहते हैं कि क्यों रखा जाए, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि कहते हैं कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ साइंस, इस तरह कहा जाता है, और अभी तक साइंस ने प्रूव नहीं किया कि दाढ़ी किस लिए रखी जाए। तो मेरी बस सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी इस तरह सोचते हैं और जो अहदीस को नहीं मानते, नऊज़ बिल्ला, तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। और ये चीज़ है कि साइंस इज़ एन इवॉल्विंग प्रोसेस, यू नो, लाइक साइंस में हर चीज़ अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुई। जैसा कि बहुत लोग गोश्त का भी ख्याल नहीं रखते, हलाल हराम का, हालांकि कुरान शरीफ में है ये मैं जानती हूँ, ये लाइल्मी की वजह से है। और हालांकि ये चीज़ अगर देखा गया तो 50 साल पहले ये चीज़ प्रूव नहीं हुई थी कि हलाल और हराम गोश्त के लिए साइंस ने प्रूव नहीं किया था, कि अब जैसा प्रूव हुआ है कि हलाल गोश्त अभी खाने से क्या फ़ायदे हैं। तो उसी तरह से इंशाल्लाह साइंस आगे जाके प्रूव करेगी, दूसरे अहादीस के लिए भी ये प्रूव होगा। लेकिन ये चीज़ के हम अहादीस छोड़ देते हैं कि ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई, तो ये मेरे ख्याल से ये गलत है। तो इंशाल्लाह सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी सुन्नत है उसे फॉलो करे, उसके पीछे ज़रूर अल्लाह ताला की बेशक हिकमत है। यही चीज़ एक बात मुझे शेयर करनी थी। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जजाकल्ला खैर। जी ठीक है, अगर वक्त है तो आप माइक ले सकती हैं। हमीदा बाजी, आप माइक लेना चाहें तो हैंड रेज करके ले लें, आप अनडॉटेड हैं। और फिर इंशाल्लाह बाकी अब लोग कल बात करेंगे इनके बाद। हमारे प्रॉब्लम शुरू ही कुरान से दूर होने की वजह से होते हैं। जब तक कुरान पाक ज़िंदगी में रहता है अपनी असल शक्ल के साथ, मसाइल नहीं आते। आते हैं तो वो खुद ब खुद सॉल्व होते जाते हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी ट्रैक से हटती है ना, तो फिर प्रॉब्लम्स भी उठते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जिस्म में हर चीज़ की एक मखसूस मकदार होती है ना, लेकिन अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो फिर आप देखेंगे कि हर दिन आपकी जिस्म में कोई ना कोई नई बीमारी होगी। उठेंगे तो कोई नई तकलीफ़ नज़र आ जाएगी। शुगर पेशेंट्स को देखिए, छोटी छोटी बातों पे बहुत सारी उनको तकलीफ़ें आती हैं ना। उसकी वजह ये कि अंदर का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। और जो लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें, सही ठीक ठाक रहते हैं, तो सेहतमंद रहते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं आती। क्यों? इसलिए कि अंदर सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। जब हमारी ज़िंदगी इस तरह से हो जाती है कि हम हर चीज़ को उसी तरह लेते हैं जैसे लेने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वैसे ही खाते वही पीते, हर चीज़ को उतना ही अहम समझते जितना कि वो होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होता है। तो बस अब आज से फिर आपने मसाइल का एक हल समझ लिया। और वो क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम आए, और वो सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं, मोस्टली ऐसे ही होता है ना, हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। दूसरों को हम कहते हैं आपको मैं कैसे समझाऊं, बस आप मेरी बात नहीं समझ सकती ना। बाज़ लोग ऐसे कहते हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ वाकई सच कह रहे हैं। तो कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम जो सिर्फ आपको आए दूसरों को ना हो, तो फौरन सोचे कि मेरे अंदर कोई कमी बेशी है, कोई मेरा अंदर का निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ है, कमी बेशी है, और अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगी। जब अल्लाह ताला मैं चाहूँगी तो अल्लाह ताला भी उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, करेंगे इस पे कोशिश, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। चलिए फिर अब लेसन पे आना है। सूरह फातिहा सुनाइए एक दफ़ा, बस दिल चाहता है कि कुरान पाक के बाद कोई बात ना हो सबक पे आने तक।